2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki, jest 19. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Zakończyło się 5-godzinne przesłuchanie Mariusza Kamińskiego przed komisją wizową. O szczegóły zapytamy naszą reporterkę. Szef polskiej dyplomacji apeluje do Europy o systemy obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy. Mówi, że sytuacja jest dramatyczna. Za kilka dni rusza międzynarodowa akcja Czysta Odra. Jak co roku będzie co sprzątać. Najwięcej odpadów to są szklane butelki, takie typowe małpki po alkoholu i butelki plastikowe. Służby zadziałały prawidłowo w sprawie afery wizowej i żadna informacja o korupcji nie została zlekceważona, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą Mariusz Kamiński. Przesłuchanie byłego ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych śledziła Aneta Pawłowska-Krać. Mariusz Kamiński mówił, że służby zadziałały w sprawie afery wizowej właściwie. Innego zdania natomiast są członkowie Komisji Śledczej, którzy wskazywali, że reakcja państwa była spóźniona. Rozbieżności dotyczą także skali procederu. Przewodniczący komisji Michał Szczerba mówił, że w ramach programu Poland Business Harbor wydano tysiące decyzji wizowych na fałszywej podstawie. Problem polega na tym, że my tak naprawdę zapraszaliśmy wszystkich jak leciało, wydając bardzo często, wojewodowie wydawali pozwolenia, trochę traktując to jako taką fabrykę, mając absolutną świadomość, że tak naprawdę tych miejsc pracy nie ma. Były szef MSWiA odpowiadał, że kierowane przez niego ministerstwo nie miało nic wspólnego z wydawaniem nieprawidłowych pozwoleń na pobyt w Polsce. Ja, ani jako minister spraw wewnętrznych, ministerstwo nie było elementem tego programu. To, za co służby brały odpowiedzialność, to weryfikowanie pod kątem bezpieczeństwa uczestników tego programu. Komisja śledcza bada mechanizmy dotyczące przyspieszania postępowań wizowych w zamian za łapówki. Do nadużyć doszło w placówkach w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Z Sejmu Aneta Babłowska-Krać, dziękuję za relację. O dramatycznej sytuacji sektora energetycznego w Ukrainie po rosyjskich atakach mówi szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski wziął udział w unijnej naradzie w Luksemburgu. Rosjanom udało się zniszczyć 70% przedwojennych mocy wytwórczych ukraińskich elektrowni. Gdyby udało się więcej, to wiele miejsc w Ukrainie będzie nie do życia. To może bezpośrednio spowodować falę uchodźczą ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dlatego tak ważne jest, jak podkreślił szef MSZ-u, aby kraje, które nie są na bezpośredniej linii zagrożenia jak Polska, a mają systemy obrony powietrznej, by jak najszybciej je dostarczyły. Dla obrony tych miejsc, po to, żebyśmy nie musieli ich potem odbudowywać, takich jak elektrownie czy inne budynki użyteczności publicznej. To jest najpilniejsza sprawa w tej chwili. Broń przeciwlotnicza i przeciwrakietowa dla Ukrainy. W sprawie dostaw do Ukrainy systemów obrony powietrznej nie padły żadne konkretne oferty. W Luksemburgu zapadła natomiast polityczna zgoda na zaostrzenie sankcji wobec Iranu. Restrykcje mają objąć programy produkcji dronów i rakiet oraz dostawy do sojuszników Iranu na Bliskim Wschodzie, a także do Rosji, mówi szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Chodzi o to, by sankcje dotknęły dostawy dronów i rakiet nie tylko do Rosji, ale całego regionu Bliskiego Wschodu i Morza Czerwonego. Rozszerzona ma być też lista zakazanych dostaw komponentów do dronów. Teraz eksperci mają przygotować konkretne propozycje na piśmie, które będą podstawą prawną do nałożenia sankcji. Koalicja Obywatelska na ostatniej prostej przed zatwierdzeniem list na wybory do Parlamentu Europejskiego. Kalendarz wyborczy daje komitetom czas do 2 maja, ale KO chce przekazać nazwiska swoich kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej jeszcze przed majówką. Zarząd Platformy Obywatelskiej wstępnie omówił kompozycję list Koalicji Obywatelskiej w 13 okręgach na terenie kraju. Dyskusja będzie jeszcze kontynuowana w środę, zapowiedział premier Donald Tusk. Zrobiliśmy pierwszą przymiarkę. Na pewno będą niespodzianki, ale o 8:30 jest druga część posiedzenia zarządu Platformy. Szef rządu zapowiedział, że poza ułożeniem możliwie silnych list, jego formacji będzie też zależeć na mocnym mandacie od społeczeństwa. To są ważne wybory. No wiem, że ledwie skończyła się ta druga tura samorządowych, ale chcę jeszcze raz bardzo podkreślić. Te wyniki, one będą naprawdę rozstrzygały o losach Europy i Polski, o naszym bezpieczeństwie. W Polsce wybory do Europarlamentu odbędą się 9 czerwca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ochotnice z Polski, Czech i Niemiec będą sprzątać brzegi i wody Odry. W piątek po raz trzeci rozpocznie się międzynarodowa akcja Czysta Odra. W polskich rzekach można znaleźć niemal wszystko, mówi Anna Adamczyk ze stowarzyszenia Eko Unia. Najróżniejsze odpady, po prostu są sprzęty AGD, jakieś pozostałości z lodówek, telewizory, ładowarki, baterie, najróżniejsze cuda, ale najwięcej odpadów to są szklane butelki, takie typowe małpki po alkoholu i butelki plastikowe, czyli odpady, które mogłyby zostać przetworzone, a niestety trafiają do środowiska. Akcja Czysta Odra potrwa od piątku do niedzieli 5 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno. W północnej połowie kraju oraz na Pogórzu przelotnie popada deszcz i deszcze ze śniegiem. Lokalnie śnieg, do tego rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od minus 4 stopni na Podhalu, na Suwalszczyźnie, Podlasiu minus 1 do plus 1 stopnia nad morzem. A jutro pochmurno w północnej połowie kraju oraz wieczorem na krańcach południowo-zachodnich będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem. Jutro Polska w obszarze podwyższonego ciśnienia w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Jutro od 5 stopni na wybrzeżu, około 10 w centrum, do 13 na Podkarpaciu. No i przez większą część tego tygodnia chłodna aura z nocnymi przymrozkami, jak słyszeliśmy, opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu, ale najbliższy weekend zrobi się pogodnie, będzie znacznie cieplej. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska misja medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Tylko raz powietrza. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie. Dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie w poniedziałkowym. Zapraszamy do Trójki. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. No a teraz już 9 minut po godzinie 19 w studiu. Tomasz Żonda. Będziesz płakał, kiedy wyjdziesz ze studia? Czekaj, bo tutaj mikrofon zepsułem. Chyba ta gumka tutaj się... Dobra, ty mów, a ja będę naprawiał. No, ja się pytam, czy będziesz płakał, kiedy wyjdziesz ze studia? Tak. To ja powiem, chłopaki nie płaczą. Dobra. Muniek Staszczyk będzie naszym gościem dzisiaj. Fajnie. Dzisiaj tak mniej więcej za jakieś 20 minut i opowie o tym, co nowego u niego, opowie o nowym singlu, nowym starym, bo piosenkę już dobrze znamy. Rotacja, zaczynamy. Rotacja. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy do godziny 20. Przed nami sporo nowości, a początek to podróż na Jamajkę do Kingston. looking in your face. Sunshine in the morning when I'm laying with you. Never wanna leave, I pray for staying with you. Hearing your heartbeat, that is my favorite tune. Never play with you, not I. Never thought that I would find the one for me. Not the type of man when in a company. But when I'm with you, the world's in front of me. When you comfort me, I find that's the perfect way to start my day. Open my eyes and then I see your face. The perfect way to start my day. I see your smile and give your thanks and praise. The perfect way to start my day. Hold me close, not let the vibe escape. The perfect way to start my day. Beside you is the warmest place. Baby girl, I'm all in this. I feel like I'm a calling sick. I don't want to get rid of this feeling. More time me have to wonder if I'm sleeping or awake to how you're beautiful. It must be I'm dreaming. I look in your eyes and I feel alive. You know that's what I'm thinking, you read my mind. Early in the morning you see the rise. When the light hit your face I squeeze it tight. And that's the way to start my day. Open my eyes and then I see your face. The perfect way to start my day. I see your smile and give your thanks and praise. The perfect way to start my day. Hold me close, now let the vibe escape. The perfect way to start my day. Beside you is the warmest place. Baby, so warm, so cozy, so calm. Time has frozen. Let us cherish this moment for a minute. I'm home when I'm up in it. Oh, no evicting. Know that I'm committed. This soldier just a victim and hopelessly addicted to your loving and your kissing, girl. You give me what was missing, girl. I will still not make it to the kitchen. But this is the perfect way to start my day. Open my eyes and then I see your face. The perfect way to start my day. I see your smile and give your thanks and praise. The perfect way to start my day. Come close now, make the vibe escape. The perfect way to start my day. Beside you is the warmest place. The warmest place, yeah. I'm in a warm escape now. No. Kabaka Pyramid i Zion I King w Trójce i Start My Day. Na początek reggae, która rzadko gości w Trójce, ale czasami warto sięgnąć po to, co robią Jamańczycy, tym bardziej, że to jest absolutna nowość. Zresztą nasz gość, który już jest w studiu, Boniek Staszczyk, teraz w tej chwili bawi się telefonem, ale nie musi się odzywać na razie. Na razie możesz być cicho. Powiedziałeś, że się telefonem to każdy. To zrobiłeś. Nie, no Boniek chciał wyciszyć dzwonek po prostu, dlatego mówię, że bawił się telefonem. No, Monika nie ma tu. Monika nie ma, na razie jest David Byrne i Paramore z okazji Record Store Day. David Byrne nagrał piosenkę David Byrne Does Hard Times. Hard times. Gonna take you down and laugh and when you cry. These lies. David Byrne, The Does Hard Times. David Byrne i Paramore razem. To już teraz oficjalnie. Muniek Staszczyk, dzień dobry. Cześć. I czołem. Witajcie znowu w Trójce. Miło cię widzieć. Nie ukrywam, że również. Czekałem troszkę z takim... Dawno się nie widzieliśmy, ale fajnie jest, że się widzimy. Bez kitu. No tym bardziej, że masz nowy utwór i nowa płyta. Nowa, nie nowa płyta będzie już za chwilę. Ale Muniek i Nie tacy święci. Powrót do absolutnych korzeni. No, stara piosenka Till of Alternative sprzed 40 lat, niestety przeraźliwie aktualna. Postanowiliśmy z Darkiem Zającem, klawiszowcem Till of Alternative i z Tomem Pieszchalskim, saksofonistą, założyć na chwilę nowy zespół. Jeszcze nasi kumple z Częstochowy, młodsi od nas, ale fajnie grający. Powstał numer, znaczy nowa wersja numeru. No i co? No i fajnie, bo fajnie i nie fajnie, bo niestety czasy są jakie są, a piosenka 40 lat temu powstała, dokładnie w roku 84, kiedy jeszcze rządził chyba pierwszy sekretarz, któryś, już nie pamiętam, który, Związku Radzieckiego, teraz rządzi pierwszy sekretarz Putin, jak go nazywam, po swojemu, no a czasy są niestety podobne. Jeszcze George Orwell, słynna klasyczna książka, 1984, a dzisiaj mamy 2024. I powiem ci tak, że ja kiedy włączyłem tylko Imperium, sobie myślę, przecież ja ten utwór świetnie znam i tytuł znam. To nie jest nowe, ale potem słucham tekstu i chyba mi się coś pomyliło, bo ten tekst właśnie jest tak aktualny, że zaczyna mi się mieszać w głowie, czy ja na pewno wiem, w czym tkwię. No wiesz, no właśnie dlatego zdecydowaliśmy się to nagrać, bo no stwierdziliśmy razem z Darkiem Zającem, jesteśmy kompozytorami tej piosenki, to znaczy ja teksta, Darek muzyka, no i wiesz, no, że nagramy to na nowo, żeby to właśnie po prostu, że to wybrzmi dzisiaj, jeszcze nawet może bardziej niż wtedy. I pomysł powstał i nagraliśmy to szybko i tak jak mówisz, sam się zastanawiałem, nagrywając ten kawałek, chociaż oczywiście, no przecież znam go, bo to jest w dorobku Till of Alternative, starego składu Till of, mówię, no znam go, ale mówię, Zygmuś, kurczę, jaki napisałeś tekst aktualny dziś. Posłuchajmy w takim razie Imperium. Muniek i Nie tacy święci. Złota, propagandy trudka, wódka, czosnek i słoni na dzwoni, na i wódka. Muniek, nie tacy święci, Muniek w Trójce, Imperium. Nowe, stare nagranie Tila Alternative kiedyś przed laty. I tak pomyślałem sobie, że artysta, który śpiewał przed naszym wejściem jeszcze, twoim wejściem właściwie, czyli David Byrne, to taki człowiek, który chyba dość mocno odcisnął swoje piękno na, nawet nie tylko na tobie, ale na całym pokoleniu naszym, bo nas dzielą miesiące właściwie, jeśli chodzi o wiek. No to już niewiele, jesteśmy z tej samej bandy na pewno. Widziałem Davida Byrna dwa razy na żywo, koncert w sali kongresowej, nie pamiętam, który to był rok, ale chyba lata 90., a może nawet 80. I potem w Stodole, to już było dużo, dużo później. Wiadomo, że The Talking Heads jako zespół, który nigdy nie zagrał w tej części Europy, przynajmniej w Polsce na pewno nie, ale był moim jednym z ulubionych kapel, jak no, nas wszystkich w tamtej generacji było wiele kapel, które lubiliśmy, ale to był zespół postpunkowy, bo nie był czysto punkowy nigdy, nowojorskie, typowo nowojorskie granie. A David Byrne to taki artysta przez 100% artysta. Taki mniej więcej no jak David Bowie, w sensie artystyczny, nie tylko muzyk. Poszukiwacz, eksperymentator. Dokładnie. Tak. Polecamy film Stop Making Sense, który jest na pewno dostępny gdzieś tam w sieciach różnych. To teraz powiedzmy o płycie, twojej nowej płycie, czyli płycie właściwie The Best of Muniek, czyli Złota Kolekcja Munika. Jak tam wybrałeś utwory? No wpadliśmy wspólnie z ludźmi z Warner Music Poland, gdzie cały katalog, że tak powiem, może nie cały, ale duża część moich rzeczy no jest nie tylko tam, bo to nie jest tak prosto te wszystkie zdobyć licencje na płytę składankową, jeżeli jest wydana na przykład wiesz, no, w wytwórni innej, a to były w różnych miejscach te moje piosenki, duety z Krzysiem Krawczykiem, z Stasią Celińską, z Anną Marią Jopek, ojejku, jeszcze naprawdę dużo z Korą. To ja teraz ci przerwę i zagramy piosenkę. Nie Kora, nie ci, których wymieniłeś, ale Marek Jackowski. Tak bardzo staram się zrozumieć życia sens, lecz to, w co wierzę, to nie we mgle. Już nie rozumiem nic i nie chcę słyszeć nic, wiadomości od rana są złe. Wypijam kawę jedną za drugą, przyjaciele dzwonią od rana. Każdy chce wiedzieć, co będzie dalej i czy znalazłem proste odpowiedzi na pytania. A życie toczy się dalej i będzie jeszcze wspaniale, nie będzie źle. Kiedy ty, kiedy ja odnajdziemy ulicę miłości jeszcze raz. Są ludzie mądrzy i są ludzie głupi. Jeden coś sprzeda, drugi to kupi. Jeden wygra w karty, a ktoś drugi płacze, bo go kobieta porzuciła właśnie. A ja chciałbym znaleźć jakiś dobry środek złoty na moje troski, na wszystkie kłopoty. I chciałbym pomóc każdemu bliźniemu, ale nie jestem w stanie zbawić świata po swojemu. Nie. A życie toczy się dalej i będzie jeszcze wspaniale, nie będzie źle. Kiedy ty, kiedy ja odnajdziemy ulicę miłości jeszcze raz. Nie pomaga ani wino, ani kawa i spacer poranny nie pomaga też. Chłopcy uciekają, dziewczyny nalegają, a na dodatek znowu pada deszcz. A ja chciałbym znaleźć jakiś dobry środek złoty na moje troski, na wszystkie kłopoty. I chciałbym pomóc każdemu bliźniemu, ale nie jestem w stanie zbawić świata po swojemu. A życie toczy się dalej i będzie jeszcze wspanialej, nie będzie źle, kiedy ty, kiedy ja odnajdziemy ulicę miłości jeszcze raz. Bo marzenia ciągle te same, demony ciągle te same wokół nas. Gdzie ten świat, który był taki piękny, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz? Ulica Miłości, Marek Jackowski i Muniek. Muniek jest gościem Trójki. Chyba układając tę złotą kolekcję, zapomniałeś o tym utworze. I to jest tragedia. No kurczę, to nie teraz sobie uświadomiłem, bracie. Po prostu nie, mam doła, bo naprawdę bez kitu. Jejku, bo trochę tych duetów nagrałem. Nie, no przecież, nie, stary. Daj spokój, Tomek, no. Prawda jest taka, że kiedy zaczynaliście karierę, świetny kawałek, taki trochę kantrowo-folkowy, taki zupełnie inny od tego, co, z czym można było was kojarzyć. Pamiętam, jak Marek po prostu wysyłał mi to demo jeszcze, no mieszkał wtedy we Włoszech, to było niedługo przed jego śmiercią i mówi, dwie piosenki, nie chciałbym, żebyś ze mną nagrał, i mówię, ale wiesz, ja nie jestem żadnym wokalistą, on do mnie. Ja mówię, co ty gadasz, to musisz ty zaśpiewać, przecież to jest cały twój styl, tak jakby oprócz Błękitnego Nieba. Ty musisz zaśpiewać ten numer Ulica Miłości, ja się mogę tam dołożyć. No nie, no. I tak namówiłem go do tego, bo on chciał, żebym ja to zaśpiewał, cały numer. I no, mówię, ja muszę mieć z tobą duet, Marek. Ja muszę mieć z tobą duet, proszę cię. I no i tak się stało i teraz, a teraz to żałuję strasznie. Po prostu za moją sklerozę, bo jak można było o czymś takim zapomnieć? O tak pięknej piosence. Warto powiedzieć, że bo słuchacze tego nie wiedzą, często nie mają kontaktu z takimi dużymi gwiazdami jak ty, czy jak Marek Jackowski, niestety świętej pamięci, że Marek był takim człowiekiem, z którym można było normalnie porozmawiać. To on nigdy nie gwiazdożył. Zawsze był człowiekiem, z którym można usiąść, napić się coli czy wina i być po prostu. Marek to był złoty człowiek, serce po prostu, stary hippis i w ogóle no taki wyświechtane słowo, dobry ziom, kochany człowiek, ogromne ciepło. I najśmieszniejsze jest to, że ja nagrałem z nim dosłownie dwa dni przed śmiercią jeszcze jeden kawałek, drugi na tej płycie jego, który jest drugi Poza Ulicą Miłości. Niestety nie pamiętam tytułu, bo były dwa nasze duety. I potem poleciliśmy z T-Love'em do Ameryki i dostaję telefon od którychś z moich kumpli, że Marek nie żyje. A nagrywaliśmy to w Warszawie na Powiślu dwa dni przed jego śmiercią. Mówił, wiesz co, Muniek, już mi te lata z tego Neapolu, tak źle znoszę te loty i tak dalej, ale generalnie to już najlepiej się czuję, jak siedzę tam, ale teraz ta moja płyta i tak dalej. No i dwa dni i taka wiadomość, nie? Natomiast absolutnie zgadzam się z tobą, nie zgadzam, bo też go znałem. Dokładnie taki facet. No, jak to się mówi, fantastyczny facet, fantastyczny gość, i który kochał bardzo ludzi i zero gwiazdorzeżenia jakiegoś. Po prostu hipisowska dusza, no. Dobra, żebyś mógł chwilę emocje ustudzić, bo widzę, że troszkę cię wzruszyłem tym utworem, troszkę, nawet bardzo. To też chwila wspomnień, też utwór, który nieszczególnie był grany przez radio, chociaż chyba gdzieś tam u nas Trójca pojawia się dość często, czyli Port. jak westchnień czułych żon. Wyobraźnia chodzi z ręką na tym blaku, dla odwierzy światu, po dobry dom. Hej, Johnny Walker, dla bezdomnych dom. Hej, Johnny Walker, dla bezdomnych dom. Port to są spotkania kumpli, co przed laty uwierzyli w ziemi czarodziejski kształt. Za marzenia głupie tu się bierze baty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. Hej, Johnny Walker, mały jest ten świat. Hej, Johnny Walker, mały jest ten świat. To są zaklęcia starych kapitanów, którzy chcą wyruszyć w jeszcze jeden rejs. Tu żaglowce stare giną na wygnaniu, wystrzępione wiatrem aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej. Johnny Walker, aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej. Muniek Staszczyk, Port. Czy pamiętasz tę składankę? No to był pomysł chyba żony pana Krzysztofa Klęczona, żeby to zrobić i zostałem zaproszony. Pamiętam doskonale piosenki Klęczona, które na podwórku moim w Częstochowie taka załoga chłopaków, co po prostu tam sobie dokładnie popijali wino i kole i grali na gitarach, no, że tak powiem, na ławkach. Klęczon, najbardziej numery Klęczona i Czerwony Gitar też. Więc Klęczon był mi bliski, tak samo jak Grzesiuk, no może inna trochę muza, ale no i się ucieszyłem. Miałem wybrać piosenkę, więc wybrałem Port i no poświęcony pamięci pana Krzysztofa. No i z tego, co wiem, to żonie pana Krzysztofa się bardzo podobał. No tam między innymi podobała ta wersja. Tam jeszcze był Robert Gawiński, co pamiętam, i chyba Dekalog w ogóle całość tej płyty firmował, jak tak artystycznie troszkę. No tam było wielu zawodników. To prawda jest taka, że ja kiedy włączyłem sobie Imperium, to pomyślałem sobie, że muszę iść dalej i posłuchać sobie tych numerów starszych. No i takim pierwszym, który stwierdziłem, że muszę zagrać po Imperium, to była Gumka Babalunka. I super. Jakoś tak te czasy wróciły w tym momencie i myślę, że to jest numer, który musimy mieć. Powiedz, jakie były czasy, kiedy zaczynałeś z tym Steel of Alternative, bo to nie był twój pierwszy zespół generalnie, ale taki pierwszy, który no, zaistniał i wbił się właściwie od samego początku gdzieś tam w głowy słuchaczy. Troszkę niezależnie. No, mój pierwszy zespół to był zespół Opozycja, który zagrał zresztą w Jarocinie w roku 81. Troszkę taki, no, że troszkę do nich nie pasowałem, jak Ziemek Kosmowski z zespołu Brak powiedział, kiedy się wtedy właśnie poznaliśmy w Jarocinie 81, ty po prostu wyglądasz jak Johnny Rotten z zespołem Genesis. Chłopaki z Opozycji lubili grać solówki, lubili takiego hard rocka. Ja też lubiłem niektóre zespoły, jak na przykład Thin Lizzy z hard rocka, ale generalnie no, wolałem punk rocka, który już wtedy zdecydowanie był, bo to był rok 81. Zaistnieliśmy tam krótko, no dostaliśmy się do jakiejś tam nawet dziesiątki, ale to tylko lokalnie w Częstochowie byliśmy znani. Można powiedzieć, że byliśmy lokalną gwiazdą i z tego potem zrodził się Tila w Alternative. Po koncercie kryzysu w Częstochowie zagraliśmy jako support, jako opozycja jeszcze. I Maciek Magura-Góralski, perkusista kryzysu, powiedział mi wtedy, wiesz co, lepiej jak założysz band z kumplami, bo nie pasuje ci tutaj do siebie twój ten band, z którym grasz i ty. I tak się stało, założyłem Tila w Alternative po prostu z kumplami ze szkoły. I to był rok 82, czyli 42 lata temu. No to kończyłeś liceum już wtedy. No to była czwarta klasa maturalna. Wiesz, no absolutnie nie, wtedy to w ogóle zespoły powstawały jak grzyby po deszczu, głównie wiadomo, garażowe, undergroundowe, nikt nie myślał o karierze, czasy ciężkie, stan wojenny, właściwie to zaraz po stanie wojennym, no i tylko można było grać na początku tylko w szkołach, więc graliśmy w częstochowskich liceach, staliśmy się też jakby lokalna najpierw popularność, potem koncert w warszawskim Remoncie. Ja już wtedy mieszkałem w Warszawie, gdzie też mieszkałem właściwie 42 lata i Warszawa się stała moim też miastem właściwie w tej chwili, w którym żyję. I to był koncert przełomowy. Remont, klub, który wtedy, no, warszawski Remont, był legendą muzyki punkowej, niezależnej. I potem wydaliśmy własnym sumptem kasetę po koncercie w Jarocinie 84. Nasz bubelon własnym sumptem nagraną, własnym sumptem wydaną, bo nikt nas nie chciał, wiadomo, nagrywać ani wydawać. I to był taki moment, że T-Love dotarł do ludzi w ogóle, bo wtedy ludzie na koncertach sami nagrywali koncerty. Słynne magnetofony, Grundig. Po prostu jak widzimy, mówię o młodych, jeżeli w ogóle widzieli te wszystkie filmy dokumentalne o Jarocinach. Jarocin to był wtedy najważniejszy festiwal. Ty doskonale wiesz, ale że młodsi słuchacze nie wiedzą. I tam jak były zespoły, które tam zaistniały, to potem już były ważne w Polsce. Tak samo zaistniał Tila w Alternative. I to był, no, absolutnie początek nasz taki, że zaistnieliśmy w undergroundzie. Już ogólnopolskim, bo wtedy się pojawiały festiwale takie jak w Toruniu, Rob Reggae w Warszawie, czy festiwal Nowej Fali w Toruniu, jeszcze inne. I dzięki temu zespół zaczął powoli istnieć. Realizowaliśmy to hasło Johnny Rotena z Sex Pistols, do it yourself, zrób to sam. Na koniec jeszcze jedno takie pytanie, które może troszkę cię rozdrażnić. Ale odpowiedz krótko. Czy był taki moment, kiedy poczułeś się gwiazdą? No nie, no wtedy nie. Dopiero. Ale w ogóle, w swoim życiu, czy poczułeś się gwiazdą? Nie, to był ten, nie. No to był moment, kiedy szwagier Kolaska, mój zespół z lat 90. stał się bardzo popularny, a jednocześnie T-Love już też był popularny. Wydaliśmy płytę Al Capona, a zaraz potem płytę Chłopaki nie płaczą, która była wielkim hitem. I grałem w dwóch zespołach, które były bardzo popularne. Szwagier Kolaska odniósł niesamowity sukces. Nawet niektórzy nas wrzucali do muzyki biesiadnej, która była daleko, byliśmy daleko od tego, ale... Ale pytał twój stan psychiczny. Wtedy poczułem się gwiazdą. I polubiłeś ten stan? No nie, właśnie zmęczył mnie i nie polubiłem, bo to do mnie w ogóle nie pasowało. Ale troszkę pajacowałem, nie? Bo... Cały mój, jakby, wiesz, no życiorys, chłopak z robotniczego podwórka, z częstochowskiego Rakowa, właśnie zainfekowany punk rockiem, to w ogóle w czasach lat 80. bycie gwiazdą to była raczej groteska i pejoratywnie się do tego podchodziło, przynajmniej moje środowisko. Chociaż wiadomo, że były kapele mainstreamowe też bardzo dobre, jak Republika, czy nie wiem, no Mana, wiadomo, oni byli gwiazdami, a my byliśmy takimi bardziej chłopakami z undergroundu, ale miałem ten moment takiej pychy krótki, że trochę mi odje, ale to szybko zjechałem na ziemię, bo po prostu no, zaczęliśmy grać bardzo dużo koncertów, za dużo. Za dużo wszystkiego, za dużo konsumpcji, za dużo koncertów. Oczywiście młody organizm wszystko przyjmował, ale musiałem potem trochę zjechać z tempem. To były oczywiście lata 90., kiedy byłem oczywiście po 30. Natomiast no, nigdy się nie oddzielałem od ludzi jakimś czymś takim, ale wtedy się poczułem trochę gwiazdą. Takim No, kolesiem rock and roll star. No dobrze, na koniec Gumka Labalumka. Jakby się powiedział troszkę jeszcze słów o tym utworze na zakończenie, bo słuchacze, właściwie dla niektórych to może być premiera po latach. Niech będzie Gumka Babalumka. Kawałek też z połowy lat 80. Nie wiem, którą wersję puścisz, ja ale też myślę... Nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie miałem czasu posłuchać, bo włożyłem to w ostatniej chwili, jak już rozmawialiśmy. No to niech będzie, bo no to rok 87 albo 8 z płyty Wychowanie. Podejrzewam, że to jest ta wersja. Utwór, który w zasadzie jest surrealistyczny. Kompletnie trudno powiedzieć, o czym on jest. Na pewno nie jest o tej gumce, o którym wszyscy myślą. Mniej Staszczyk był gościem w Trójce. Dziękuję bardzo. Dzięki, cześć. Hej. Witam. Przepraszam, dziękuję całej Trójce. Żegnam, pa. Babalonka, Tilaf Alternative. Muniek właśnie zbiera się. Jeszcze jest w naszym studiu. Jeszcze ostatnie zdjęcia przed odejściem, bo to ważna chwila dla nas, że Muniek powrócił po latach nieobecności. A propos lat, urodzinowo pozdrawiamy Basza, bo dziś ma Bartek Szmit urodziny. Wosk. Refleksy biją w twarz, znów siebie widzę więcej. Tak gładko minął czas, że mogę się w nim przejrzeć. Z imienia wciąż się znam, z naszych rozrzuconych ubrań. Chyba ja. gdy wraca, brzmi spokojniej. Ulepię z tego świat, rozpuszczę potem znowu. Sparuję nas. Sparuję Woski Basz to jest jeden z tych artystów, o których mogę powiedzieć, że każda płyta, którą wydaje, to każdą płytę lubię. Każdy dźwięk, który artysta wydaje, tego lubię. I czasami jest tak, że na przykład dzwoni do nas ktoś z firmy, mówi, firmy płytowej, słuchaj, że mógłbyś zaprosić, nie wiem, czy znasz takiego artystę. Ja mówię, znam. A to mógłbyś zaprosić? Ja jeszcze nie mam płyty. Ja mówię, wiesz, są tacy artyści, okej, posłucham tej płyty przed spotkaniem, bo muszę to zrobić, z przyjemnością zrobię to swoją drogą, ale w ciemno mogę powiedzieć, że tak, że nie spodziewam się, żeby zrobił kiedykolwiek coś słabego. Bartek Schmidt, Basz przed momentem. A w tej chwili Bartek, jeszcze jeden, Bartek Zjawa na Great September będzie w tym roku. Nowy singiel to... Nie, to nie. Teraz wiem, mój dom już nie płonie. Nie opowiadaj nikomu o mnie. Cieszę się, że to jest już koniec. Nie, to nie, ona nie zatonie. A ty nie wiesz wszystkiego o Cieszę się, że to jest już koniec. Nie to nie, ona nie zatonie. A ty nie wiesz niczego. Bartek Zjawa i nie, to nie. To tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda. To była rotacja. Na koniec jeszcze będzie Ars Trans Orchestra i opowieść o Warszawie. Ale zapowie tę piosenkę Szefner. Dziękujemy. Miasto Pułapek to mój ulubiony utwór z płyty Ars La Trans Orchestra Noir. Wprowadza nas w lekko niebezpieczny, nocny klimat miejskich ulic, które ukrywają w sobie wiele historii i tajemnic. Opowiada o różnych charakterach żyjących w naszym społeczeństwie oraz trudach dorastania, w którym każdy z nas miał większe lub mniejsze przeszkody do pokonania. Zapraszam do odsłuchu. Gonią mnie historie, które ciężko streścić. W kieszeniach trzymam to, co w głowie się nie mieści. W lewej noszę ogień, w prawej trzymam wodę. Jestem złodziejem, kradnę ludziom czas. Jestem jubilerem, w rękach waży świat. Jestem dealerem, co karmi głód. Jestem pozerem, nuarowy film zakładam znów. W tym mieście Pułapek nie mogę inaczej. Spadam, spadam, spadam. Zasadzek brat nie jest bratem. Spadam, spadam, spadam, spadam. Nie chciałem tu zostać. Zrozum nie miałem gdzie pójść. Jak dzieciak miał sprostać, gdy każdy tu wkoło ciągnął go w dół. Chciałem trochę ciepła, a dostałem chłód. Ty miałeś trochę prościej, więc nie mów, że wiesz, co znaczy mój ból. Jestem złodziejem, kradnę ludziom czas. Jestem jubilerem, w rękach waży świat. Jestem dealerem, co karmi głód. Pułapek nie mogę inaczej. Spadam, spadam, spadam. W tym mieście zasadzek brat nie jest bratem.